สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมะรับอรุณข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมาพบกับท่านผู้ฟังตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์อยู่เป็นประจำและในวันเสาร์อาทิตย์นั้นก็มาพร้อมกับคุณเตือนใจในการที่เราจะมาพูดคุยสิ่งที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเวลาที่เราพูดคุยกันนั้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจท่านผู้ฟังเพราะว่าคำสอนนั้นเป็นเรื่องที่เป็นข้อความลึกมีความหมายที่ซ่อนแฝงอยู่ภายในมากมายแต่ว่าไม่ได้เกินความสามารถของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ถ้าเมื่อมีความเพียรที่ถ้าเมื่อมีการใคร่ครวญด้วยปัญญาแล้วจะทำให้เข้าใจไม่ได้เนี่ยมันไม่เป็นอย่างนั้นคือมันไม่เกินความสามารถของเราที่จะบอกว่าเราเป็นผู้ที่มีความเพียรถ้าบอกว่าเราเป็นผู้ที่ใคร่ครวญด้วยปัญญาอยู่แล้วเราจะทำความเข้าใจได้บุคคลที่มีความเพียรมีการใคร่ครวญด้วยปัญญารวมถึงมีการฟังธรรมะอยู่เป็นประจำไม่ใช่แค่ฟังเท่านั้นแต่ยังนำไปใช้งานนำไปปฏิบัติอยู่ในชีวิตประจำวันของเราอันนี้มันสามารถที่จะทำความเข้าใจในเรื่องธรรมะให้เกิดขึ้นได้และความเข้าใจในเรื่องธรรมะที่จะเกิดขึ้นจากการที่เราฟังใคร่ครวญพิจารณาด้วยปัญญาอยู่นำธรรมะนั้นมาทรงไว้ในใจความเข้าใจที่เกิดขึ้นนี้มันหาค่าไม่ได้ท่านผู้ฟังมันไม่สามารถที่เราจะกำหนดเป็นค่าเป็นราคาว่าโอ้ยธรรมะบทนี้มีมูลค่าเท่านี้นะตีเป็นเงินเป็นทองออกมาเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่หาค่าไม่ได้เป็นสิ่งที่มีค่าเกินกว่าที่จะประมาณได้มันได้เป็นสิ่งที่จะเป็นอามิตรที่จะมีค่าราคาขึ้นลงตามความต้องการของคนแต่ธรรมะนั้นเป็นนิรามิตท่านผู้ฟังเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยค่าของราคาในลักษณะนั้นเพราะว่าเป็นสิ่งที่จะทำให้เราพ้นจากความทุกข์ได้ทุกข์เนี่ยมันหนักไม่ใช่หนักธรรมดาหนักมากด้วยไอ้ที่มันหนักมากๆนี้ถ้าเราปลดมันออกได้ยกมันออกได้แม้ความเบาความสบายความเย็นที่เกิดขึ้นนี้มันมีค่ามากแล้วเจ้าของหนักคือความทุกข์ที่ทำปฏิบัติอย่างถูกต้องแล้วเรามีความเข้าใจในความทุกข์อย่างถูกต้องแล้วเราจะพ้นจากความทุกข์ได้แต่สิ่งที่จะทำให้เรามีความทุกข์สิ่งที่จะทำให้เรามีความหนักสิ่งที่จะทำให้เราเป็นภาระนั่นก็คือเรื่องของขันธ์ทั้ง5ท่านผู้ฟังขันธ์เนี่ยแปลว่ากองกลุ่มก้อนสิ่งใดๆที่คล้ายๆกันเอามารวมกันแต่มีคนก็พูดถึงว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์สังคมแล้วมีการรวมกันเป็นกลุ่มก้อนก็คำนี้แหละขันนี่แหละแต่เป็นคำที่อธิบายในการที่เราจะต้องมารวมกันเป็นกลุ่มก้อนในลักษณะอะไรที่มันเหมือนกันคล้ายๆกันก็เป็นขันนี่แหละเพราะฉะนั้นในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็คือให้เข้าใจเรื่องขันนั่นเองให้เข้าใจเรื่องความเป็นก้อนเป็นกองให้เข้าใจเรื่องการจัดหมวดหมู่ตรงนี้คนจะเข้าใจเรื่องขันทั้ง5ได้มีความเข้าใจในเรื่องความเป็นหมวดหมู่เนี่ยบอกว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมรวมกันเป็นกลุ่มก้อนการที่จะเข้าใจมันได้แต่บางฝั่งเราต้องแยกแยะมันออกเนี่ยไม่ใช่ว่ามันรวมๆกันอยู่แล้วเราจะไปเข้าใจมันได้ไม่ใช่ว่าเราเป็นสัตว์สังคมรวมกันเป็นกลุ่มก้อนแล้วเราจะเข้าใจมันเราจะเข้าใจความเป็นกลุ่มก้อนเราจะเข้าใจความที่ต้องอยู่ร่วมกันได้เราก็ต้องแยกแยะมันออกมาซึ่งการแยกแยะการแจกแจงการจำแนกการเปิดเผยขึ้นการทำให้เป็นของตื่นการทำให้เข้าใจง่ายซึ่งสิ่งที่มันรวมกันขยุกขยิงมึนงงมัดกันแน่นเป็นกลุ่มก้อนเนี่ยจะเปิดจะแก้ออกนั่นก็ต้องเป็นคนที่มีความรู้ล่ะเป็นคนที่เคยแก้ปัญหาเป็นคนที่มีความฉลาดหลักแหลมนี่คือพระพุทธเจ้านั่นเองเปิดไว้ให้แล้วเคลียร์ไว้ให้แล้วแจกแจงไว้ให้แล้วเฉลยไว้เรียบร้อยทำให้มันตื่นดูง่ายๆเรียบร้อยแล้ว เราจะเข้าใจถึงจุดที่เป็นตรงนั้นได้จิตใจเราท่านผู้ฟังเราก็ต้องแยกออกจิตใจเราท่านผู้ฟังเราต้องอยู่สงัดจิตใจเราท่านผู้ฟังเราต้องมีความหลีกเล่นในการที่จะมาทําความเข้าใจในเรื่องของสิ่งที่มันเป็นกลุ่มก้อนขยุกขยิงพันมึนอีลุงตุงนางรัดกันแน่นชนิดที่เรียกว่าแม้ถ้าไม่ได้มีคนชี้ช่องบอกแล้วเราจะมองไม่เห็นก็ได้ซึ่งไอ้ความที่เราจะต้องมาแยกแยะแจกแจงทำความเข้าใจในเรื่องของขันธ์ทั้ง5ที่จะต้องมีการหลีกออกจากหมู่ในอยู่ผู้เดียวมีความหลีกเล่นทำความสงัดแล้วเราถึงจะทำความเข้าใจได้ซึ่งในการทำความเข้าใจเรื่องขันธ์5นั้นสำคัญแต่บ่ฟังเพราะว่าคนทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนยากดีมีจนเดินไปทำงานเนี่ยก็ไม่ต้องใส่รองเท้าละน่าจะดีขึ้นมาหน่อยขับจักรยานไปขี่มอเตอร์ไซค์ไปขับรถปิกอัพไปขับรถเก๋งไปหรือว่าขี่เครื่องบินใส่รองเท้าส้นสูงรองเท้าหนังผูกเนคไทใส่สูทไปทำงานก็แล้วแต่ไม่ว่าจะยากดีมีจนไม่ว่าจะร่ำรวยมหาศาลเวลาที่จะถูกรัดถูกมีความทุกข์ครอบงำมีความหนักเป็นภาระก็อยู่ในขันธ์5นี่แหละไม่เกินไปจากนี้ไม่เรื่องรูปแต่คือสิ่งที่เราจับต้องได้สิ่งที่เป็นธาตุสีดินน้ำไฟลมก็เรื่องเวทนาคือความรู้สึกสุขบ้างทุกบ้างไม่ใช่ทุกไม่ใช่สุขบ้างแต่ไม่ใช่เรื่องสิ่งที่เป็นภายนอกเรื่องรูปไม่ใช่เรื่องความรู้สึกก็ต้องเป็นเรื่องความหมายรู้คือสัญญาสัญญาคือความหมายรู้ในสิ่งต่างๆหรือว่านี่ผู้ชายนี่ผู้หญิงหรือว่านี่เป็นเสียงดนตรีหรือเสียงคนพูดแต่ความหมายรู้นี่คือสัญญาแต่ถ้าไม่ใช่เรื่องรูปไม่ได้ทุกเรื่องเวทนาไม่ได้มีภาระในเรื่องสัญญาคือความหมายรู้ก็ต้องมาแบกเรื่องของสังขารคือการปรุงแต่งแต่ปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงจากความคิดนี้ไปเป็นความคิดอื่นเดี๋ยวปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงจากความคิดอื่นไปเป็นความคิดอีกแบบหนึ่งจากรูปนี้ไปเป็นรูปหนึ่งจากหนุ่มสาวไปเป็นแก่จากที่นี่ไปที่นั่นมีการปรุงแต่งมีการเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนแผนงานอะไรกันอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวฤดูนี้กลายเป็นฤดูอื่นเดี๋ยวฝนตกน้ำท่วมเดี๋ยวมีภัยแล้งแต่มันก็เปลี่ยนแปลงนี่คือสังขารมีความทุกข์ก็เรื่องนี้แหละเป็นภาระหรือถ้าไม่ได้มีความทุกข์เรื่องรูปกายภายนอกไม่ได้รู้สึกหนักในเวทนาเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามไม่ได้รู้สึกว่าเป็นภาระในเรื่องของสัญญาคือความหมายรู้ไม่ได้รู้สึกหนักในความที่จะต้องมีการปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งต่างๆก็จะต้องมารับภาระเรื่องของวิญญาณวิญญาณคือความที่เราเข้าไปรับรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นจะเป็นรูปเวทนาสัญญาหรือสังขารก็ตามไปรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือใจก็ตามการได้ไปรับรู้รับทราบแม้มันหนักแม้มันยุ่งมันมึนมันจะทำให้มีความเป็นภาระมันจะทำให้เป็นเรื่องเป็นราวที่เราจะต้องเข้าไปปรุงแต่งเกลือกลั่วอยู่ในสิ่งนั้นเป็นวิญญาณวิญญาณแปลว่าการรับรู้หรือว่าการรู้แจ้งแปลอย่างนี้ก็ได้ซึ่งใน5อย่างนี้ท่านผู้ฟังเดี๋ยวเราถูกกลุ่มรุมเราถูกทำให้ไปรับรู้ในสิ่งต่างๆก็เนี่ยแหละไม่หนีจากนี้กัน5ไม่ว่าคุณจะร่ำรวยหรือว่ายากจนปานใดอย่างที่ว่าไม่ว่าถ้าเราตายจากชาตินี้ไปเกิดในชาติอื่นๆไปเกิดในภพอื่นๆจะเป็นเทวดาเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นสัตว์นรกก็แล้วแต่ก็อยู่ในขันห้านี่แหละนั่นไม่หลุดออกไปจากนี้ถูกขันห้านี้กลุ่มรุมห่อหุ้มรัดรึงอยู่นั่นเป็นภาระอยู่เป็นสิ่งที่เราแบกอยู่แต่ไม่มีความหนักที่เป็นอย่างนั้นเพราะเรามีความรู้สึกว่าเจ้าขันห้าเนี่ยเป็นของเราแต่เราเป็นเจ้าของสิ่งนี้เช่นถ้าบอกว่าเราซื้อรถคันนี้มาจะเป็นรถมือสองก็ตามจะเป็นรถใหม่ก็ตามรถ2ล้อหรือรถ4ล้อจะเป็นรถชนิดที่เป็นยางวิ่งด้วยความเร็วสูงได้หรือจะเป็นรถชนิดที่ล้อเป็นตีนตะกาบอย่างรถไถนาเป็นต้นนี่สิ่งที่เราซื้อมาจัดหามาเราก็มีความรู้สึกว่านี่เป็นของเราเราเป็นเจ้าของสิ่งนี้นะเพราะว่า เราซื้อมาเนี่ยเราก็สั่งงานมันไปใช้งานได้ใช่ไหมครับมันไปที่นั่นที่นี่ได้หรือว่าคุณซื้ออาหารมาสักจานหนึ่งจะกินก็ได้จะให้ลูกก็ได้จะให้คนขอทานก็ได้หรือว่าจะเอาไปทิ้งก็ได้แล้วก็เราเป็นเจ้าครอบเจ้าของมันแต่เราซื้อทรัพย์สินสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งมานำกับเป็นไปตามอำนาจที่เราจะต้องสั่งการได้แต่เราจึงมีความรู้สึกว่าเป็นเจ้าครอบเจ้าของในสิ่งนั้นหรือว่าแม้แต่สิ่งที่มีชีวิตก็ตามเอาอย่างคุณซื้อสัตว์เลี้ยงมาซื้อหมามาตัวหนึ่งซื้อขายชีวิตสัตว์นี่ก็ซื้อขายกันได้ไม่ถูกด้วยหมาตัวหนึ่งลูกหมาตัวน้อยๆนี่ 4,000 5,000 บาทแต่บางพันนี่ก็เกินขึ้นไปกว่านั้นเดี๋ยวซื้อเป็นค่าซื้อเป็นราคามาสมัยก่อนนี่เขาก็ยังซื้อขายคนชีวิตคนเนี่ยยังซื้อขายกันได้นี่มีการซื้อขายทาสด้วยซ้ำตอนที่ยังไม่เลิกทาสนี่ซื้อขายชีวิตมนุษย์สัตว์เดี๋ยวนี้แต่ก็ยังมีการซื้อขายกันซื้อขายชีวิตกันแต่ว่าต่อไปก็คงจะต้องเลิกเหมือนกันละเหมือนการค้าขายทาสซื้อขายสัตว์เลี้ยงหรือแม้แต่ลูกของเราเองเอาอย่างที่ว่าเราไม่ได้ซื้อมาแต่ว่าเราผลิตขึ้นเองแต่คนที่มีลูกคลอดลูกโผล่ออกมาจากครรภ์เนี่ยหรือจะผ่าตัดก็ตามออกมาแล้วก็มีความรู้สึกว่านี่ลูกของฉันเพราะว่าอะไรก็เกิดจากคันของฉันแต่ฉันผลิตขึ้นมาแต่ผลิตขึ้นมาเป็นผลิตภัณฑ์ของฉันขึ้นมาแล้วมันก็เป็นของฉันหรือว่าเราทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งขุดไม้มาประกอบกันต่อกันขึ้นเป็นเฟอร์นิเจอร์เราทำขึ้นมาเองแต่ก็มีความรู้สึกว่านี่เป็นของเราเราเป็นเจ้าครอบเจ้าของในสิ่งสิ่งนั้นเพราะว่าการที่เราสามารถสั่งบังคับได้ลูกเราที่เกิดออกมาให้มันกินมันก็เงียบไม่ให้มันกินมันก็ร้องจับมันนอนในท่านี้มันก็พอเป็นไปได้บ้างทำให้เรามีความรู้สึกแต่ว่าเราสั่งการในสิ่งต่างๆนั้นได้เมื่อเป็นไปอย่างนี้จิตก็จะเริ่มไปมีความกำหนัดลุ่มหลงในสิ่งที่เราสั่งบังคับได้ให้มันเป็นไปในทิศทางที่เราต้องการได้แต่พอเรามีความสั่งบังคับทำให้มันเป็นไปในทิศทางที่เราต้องการได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแต่นะเงินทองที่คุณมีคุณสั่งการมันได้ใช่ไหมอยู่ในกระเป๋าเราเราสั่งมันได้คนนี้เป็นลูกน้องเราเราสั่งได้คนนี้เป็นลูกเราเราสั่งได้นี่เป็นสัตว์เลี้ยงเราเราสั่งได้ได้เป็นของของเราให้ทำมันนี่ไม่ให้ทำมันนั้นทำให้เกิดความสุขได้ไอ้ตรงที่เกิดความสุขนี่แหละท่านผู้ฟังมันจึงทำให้มีความกำหนัดเพราะมีความกำหนัดอันเป็นผลของความสุขที่เกิดขึ้นมันจะเริ่มมีความเศร้าหมองจิตที่มีความเศร้าหมองก็แน่นอนแล้วมันยึดถือตั้งแต่ตอนที่กำหนัดนู่นแล้วยึดถือแล้วกำหนัดแล้วเศร้าหมองแล้วเริ่มมีปัญหาเงินที่อยู่ในกระเป๋าแทนที่มันจะเราจะสั่งมันได้เราจะใช้งานมันได้มันกลับเริ่มควบคุมเราเพราะว่าความเศร้าหมองเพราะว่าความยึดถือที่มันมีอำนาจเหนือจิตของเราลูกน้องสัตว์เลี้ยงข้าวของต่างๆในภายนอกอันใดอันหนึ่งที่เราบอกว่าให้ความสุขเวทนากับเราแล้วเรามีความเกลือกลัวเรามีความลุ่มหลงเรามีความเศร้าหมองในสิ่งนั้นสิ่งนั้นจะเริ่มมาควบคุมเราดูดีๆคนที่มีอำนาจที่สุดในครอบครัวท่านผู้ฟังแน่นอนไม่ใช่สามีแน่นอนไม่ใช่แม่ด้วยลูกต่างหากเกิดมาใหม่ๆเนี่ยร้องอูแวอูแวขึ้นนี่โอ้โหทั้งแม่ทั้งพ่อทั้งย่าทั้งยายวิ่งกันหน้าตั้งเลยจะทำยังไงจะทำยังไงสั่งบังคับได้ลูกนี่มีอำนาจมากที่สุดแล้วทำไมล่ะก็เพราะว่ามันถูกยึดถือมากที่สุดอันไหนยึดถือมากที่สุดเนี่ยอันนั้นมีอำนาจมากจริงๆสิ่งนั้นเนี่ยเป็นเจ้าของความเป็นเจ้าของเกิดขึ้นเพราะเรารู้สึกมีความยึดถือเรายึดถือในสิ่งใดเราจึงรู้สึกว่านี้เราเป็นเจ้าของในสิ่งนั้นเรารู้สึกว่าเราเป็นเจ้าของในสิ่งใดสิ่งนั้นน่ะควบคุมเราได้เงินก็เหมือนกันเราคิดว่าเราเป็นเจ้าของเงินแต่เรามีความยึดถือในทรัพย์สินสมบัติต่างๆเหล่านั้นไอ้เจ้าทรัพย์สินสมบัติต่างๆเหล่านั้นนั่นแหละที่ทำความเศร้าหมองให้กับจิตของเรานั่นแหละมันกลับเป็นเจ้าของมันกลับควบคุมเราให้เราไปทำอันนี้ให้เราไม่ทำอันนั้นเพื่อที่จะได้มันมาเพื่อที่จะคงสิ่งนั้นเอาไว้เรื่องของทรัพย์สินสมบัตินี่แหละเห็นได้ชัดเจน หรือจะเป็นเงินสดก็ตามเป็นทองคำก็ตามเป็นที่นาไร่สวนหรือว่าที่ดินอสังหาริมทรัพย์ต่างๆอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเวลาที่เรามีมันแล้วแล้วเราก็แหมดูสมบัติแล้วมันก็มีความสุขนะเปิดมาดูฉันมีเงินในบัญชีเท่านี้แหมตามันพรุ่งปริ้งขึ้นทันทีแต่ดูไปมองเลือกสวนไร่นานี่ฉันมีที่ดินแปลงนี้แต่ฉันทำนาตรงนี้เอาไว้แต่ชาวนาเนี่ยเห็นที่นาของตัวเองมีความอุดมสมบูรณ์มีข้าวเขียวๆเกิดขึ้นเนี่ยแม่ใจนี่เขาแบบฮึกเหิมขึ้นมาเลยแต่ใจนี่จะพองโตฟูขึ้นมาทันทีแต่เพราะว่านั่นเป็นทรัพย์สินเป็นสมบัติของเขาหรือเจ้าของธุรกิจนะเห็นธุรกิจของตัวเองบริษัทของตัวเองมองไปมีพนักงานทำงานมีห้างร้านเป็นแบบนี้มีที่ทำงานสำนักงานเป็นแบบนี้แม่ใจมันมีความภูมิใจนะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเป็นเจ้าข้าวเจ้าของมีความรู้สึกว่านี่เป็นของเราเพราะว่าสิ่งนี้มันให้ความสุขกับเราได้มันให้เป็นไปตามที่เราพอจะหวังได้ทำได้เป็นได้จึงมีความสุขเพราะมีความสุขนั่นแหละคือปัญหาท่านผู้ฟังนั่นคือปัญหานี่มันจะเริ่มตรงจุดจากที่มีความสุขแล้วเดี๋ยวมันจะต่อไปไหนล่ะถ้ามีความสุขแล้วเริ่มจะไปความกำหนัดความลุ่มหลงนี่แหละขานี้จะเป็นปัญหาขานี้ที่จะทำให้สิ่งนั้นแทนที่ว่าเราจะเป็นเจ้าของมันกลับมาห่อหุ้มกลุ่มรุมเป็นเจ้าของเราทำให้เราต้องอาบเหงื่อต่างน้ำบ้างทำให้เราบางทีก็ไม่ได้กินในเวลาที่ควรจะต้องได้กินไม่ได้นอนในเวลาที่ควรจะต้องได้นอนได้พักไม่ได้ไปในสถานที่ที่ต้องการไปแต่ว่าก็ต้องอยู่ดูแลมันนี่แหละต้องอยู่ทำงานแต่บางคนจะมาปฏิบัติธรรมสัก7วันนี่ยังยากเลยแต่คิดว่าโอ้ยังไปไม่ได้คางานบ้างคาหลานบ้างนะคาเรื่องนั้นคาเรื่องนี้นะมาไม่ได้เอ๊ะแล้วใครเป็นเจ้าของใครกันแน่ใครสั่งบังคับใครทำอะไรยังไงกันแน่แต่เอ๊ะเราเป็นเจ้าของเขาหรือว่าเขาเป็นเจ้าของเราถ้าบอกว่าจิตของเราไปรัดรึงอยู่ในสิ่งใดเราจะเริ่มมีความรู้สึกว่าเราเป็นเจ้าข้าวเจ้าของในสิ่งนั้นทั้งที่เราอาจจะไม่ได้ผลิตมันขึ้นมาเองก็ได้นะเช่นคนที่เป็นสามีภรรยากันอย่างเงี้ยแม่สามีรักภรรยามากๆแล้วก็คิดว่าจะเป็นเจ้าของภรรยาจะเป็นเจ้าของชีวิตของเธอนะเป็นอย่างนั้นไปแต่ในทางกลับกันผู้หวังเราไปรัดรึงสิ่งใดมากสิ่งนั้นต่างหากที่จะมาเป็นเจ้าของจิตใจของเรามันมาตั้งอยู่เป็นคนบัญชาการเป็นคนที่จะสั่งให้สุขให้ทุกข์เป็นคนที่จะสั่งให้ทำหรือไม่ให้ทำนั่นคือสิ่งที่มีอำนาจมากกว่าคนที่มีอำนาจเหนือกว่าท่านผู้ฟังนั่นคือเจ้าของจริงๆนะนั่นคือเจ้าของจริงๆเจ้าของที่จะสั่งบังคับให้เราเป็นไปในทางใดทางหนึ่งหรือแม้ว่าถ้าเราดูในลักษณะของสิ่งของถ้าเราผลิตมันขึ้นมาเราก็คิดว่าเราเป็นเจ้าของสิ่งนั้นแต่ว่าตัวเราเองผลิตมาจากไหนอะตัวท่านผู้ฟังที่ฟังเสียงอยู่เนี่ยผลิตมาจากไหนก็พ่อแม่นั่นแหละผลิตมาจากโรงงานก็คือมีคันในพนักงานที่ผลิตก็มีพ่อกับแม่นี่แหละผลิตกันขึ้นมามีลูกออกมาเอ้าตัวเราก็เป็นสิ่งที่มีพ่อแม่เป็นเจ้าของสิแต่เพราะว่าท่านผลิตขึ้นมาก็ใช่สิเอาทำไมเรารู้สึกว่าตัวเราเป็นเจ้าของของตัวเราเองนั่นก็เพราะว่าความยึดถือแต่มีความยึดถือที่ไหนความเป็นเจ้าของมันเกิดขึ้นที่นั่นความเป็นตัวเป็นตนมันเกิดขึ้นที่นั่นแต่จริงๆแล้วนะท่านผู้ฟังร่างกายของเรานี่คือรูปนี่มันอาศัยธาตุสี่จึงเกิดขึ้นเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยอาศัยผัสสะจึงเกิดขึ้นวิญญาณเนี่ยอาศัยนามรูปจึงมีเกิดขึ้นไอ้เจ้าความรู้สึกที่เป็นเจ้าข้าวเจ้าของนั้นน่ะมันตามความยึดถืออะไรยึดอะไรมากกว่าอะไรสิ่งนั้นก็กลายเป็นเจ้าของในสิ่งนั้นไปแต่ว่าไม่ได้มีอำนาจเบ็ดเสร็จไปสามารถที่จะสั่งการเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งต่างๆได้เอาของที่เราเป็นเจ้าของก็ตามเถอะอย่างบริษัทห้างร้านเลือกสวนไร่นาแปลงที่ดินหรือแม้แต่เงินสดที่อยู่ในกระเป๋าเราแต่บางทีมันไม่ทำตามอำนาจของเราบางทีหุ้นมันจะตกเงินที่มีคนลดลงไปเอาไม่ลดนะให้มันเพิ่มแต่มันไม่เพิ่มร่างกายของเรา แต่ถ้าเราเป็นเจ้าของจริงเราต้องสั่งมันได้สิแต่ว่าให้มันเป็นอยู่อย่างนี้อย่าให้มันเป็นไปอย่างอื่นแม้แต่ความรู้สึกในใจของเราเอาสุขบ้างทุกบ้างไม่ทุกไม่สุขบ้างอากาศร้อนหน่อยก็บ่นอากาศเย็นหน่อยก็สบายใจเอาเย็นเกินไปอีกก็บ่นอีกก็ทำไมไม่สามารถที่จะสั่งให้มันพอดีพอดีได้หรือว่ารู้สึกสบายในทุกๆสถานการณ์อุณหภูมิเป็นเท่าไหร่ก็สบายได้มีเวทนาที่เป็นสุขได้ก็มันไม่เป็นอย่างนั้นมันสั่งไม่ได้ความคิดนึกบางเรื่องไม่อยากจะคิดเรื่องนี้แต่ก็ดันไปคิดบางทีมันก็สั่งไม่ได้ว่าให้คิดหรือไม่ให้คิดสัญญาคือความหมายรู้เนี่ยเป็นลักษณะนั้นสั่งได้บ้างสั่งไม่ได้บ้างเอาทำไมฉันเป็นเจ้าของจริงมันต้องสั่งได้สิแต่เพราะว่าเราไม่ได้เป็นเจ้าของจริงๆไงท่านผู้ฟังแต่ความรู้สึกที่เราไปยึดถือในสิ่งนั้นต่างหากที่ทำให้เรามีความรู้สึกว่าอันนี้เป็นเจ้าของเราเป็นเจ้าของสิ่งนี้เราเป็นเจ้าของสิ่งนั้นแต่สิ่งนั้นและสิ่งนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยของมันเพราะฉะนั้นขันธ์5ท่านผู้ฟังเจ้าของจริงๆเนี่ยคือเหตุปัจจัยของมันไม่ใช่ตัวเราเจ้าของที่จะมาเป็นคนคอยควบคุมรูปให้ไปอย่างนี้ไม่เป็นไปอย่างอื่นหรือให้เป็นไปอย่างอื่นไม่เป็นอย่างนี้แต่เจ้าของมันจริงๆเนี่ยคือธาตุสี่มีธาตุสี่จึงมีรูปเกิดขึ้นเอากระดาษสี่มันเป็นอย่างนี้มามันก็จะต้องมีรูปไปเป็นลักษณะนี้ถ้าคุณกินอาหารประเภทเนื้อสัตว์ประเภทไขมันมากเนี่ยรูปร่างกายของเรามันก็จะออกมาอ้วนมันก็จะออกมามีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆแต่ถ้าคุณเอาธาตุสี่ลักษณะที่เป็นแบบอื่นเช่นเป็นผักเป็นอะไรที่มันจะดีต่อสุขภาพรูปของเราก็จะออกมาเป็นอีกแบบหนึ่งมันเป็นไปตามเหตุของมันความรู้สึกคือเวทนาสัญญาคือความหมายรู้สังขารคือการปรุงแต่งเหล่านี้นั้นเปลี่ยนแปลงไปตามผัสสะผัสสะมันเป็นที่ตั้งแห่งความรู้สึกที่เป็นสุขมากระทบความรู้สึกที่เป็นสุขก็เกิดขึ้นแต่เราบางทีไม่สามารถจะสั่งด้วยซ้ําได้ว่าให้มันสุขหรือให้มันทุกข์เพราะมันเป็นไปตามผัสสะแต่ผัสสะที่ถ้าไม่มีการปรุงแต่งไปในลักษณะนี้ไม่ได้ปรุงแต่งไปในลักษณะอื่นแต่มีผัสสะแบบนี้มากระทบก็มีสังขารไปเป็นแบบนี้แต่ไม่ได้มีสังขารไปเป็นแบบอื่นตามที่เราต้องการตามที่เราหวังตามที่เราคิดว่าเราเป็นเจ้าข้าวเจ้าของแต่มันเปลี่ยนแปลงไปเป็นตามผัสสะที่มากระทบผัสสะนี้ต่างหากท่านผู้ฟังจึงเป็นเจ้าของของเวทนาผัสสะนี้ต่างหากจึงเป็นผู้ที่ทำการควบคุมสั่งบังคับสัญญาคือความหมายรู้ผัสสะนี้ต่างหากจึงเป็นผู้ที่ควบคุมให้ไปหน้าหรือมาหลังในเรื่องของสังขารที่ปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นอะไรหรือแม้แต่ความที่เราเข้าไปรับรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งผ่านทางตาทางหูจมูกลิ้นกายหรือใจรับรู้ว่าอันนี้เป็นรูปเสียงกลิ่นรสปฏิภาณธรรมารมณ์วิญญาณที่ทำหน้าที่ในการรับรู้เนี่ยทำไมเราไม่ให้มันไปรับรู้สิ่งนี้ให้มันไปรับรู้สิ่งอื่นไม่ได้หรือทำไมเรารับรู้อดีตอนาคตไม่ได้รับรู้ได้แต่ทางพวกนี้เดี๋ยวก็เพราะว่าเราไม่ได้เป็นเจ้าของมันนะเราจะไปสั่งมันให้รับรู้สิ่งนี้ไม่รับรู้สิ่งอื่นมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่การทำงานของมันเป็นประวัตินามรูปถ้ามีน้ำมีรูปมาประกอบกันเข้าไอ้เจ้าความรับรู้คือวิญญาณนั้นมันก็เกิดขึ้นไปตามลักษณะของนามรูปที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นไปแบบนี้บ้างเป็นไปแบบอื่นบ้างเราไม่ได้เป็นเจ้าของวิญญาณนามรูปต่างหากที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้วิญญาณเป็นไปอย่างนี้หรือเป็นไปอย่างอื่นเราไม่ได้เป็นเจ้าของรูปไม่ได้เป็นเจ้าของกายนี้แต่กายนี้เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างนี้หรืออย่างอื่นก็ตามเรื่องของธาตุทั้งสี่ธาตุทั้งสี่มีมาเป็นแบบไหนมันก็จะเป็นไปแบบนั้นเราอาจจะจัดหาธาตุสี่ในลักษณะที่จะให้มันเป็นไปแบบนี้ได้บ้างบางครั้งบางคราวเราอาจจะควบคุมได้แต่อำนาจที่แท้จริงน่ะตกอยู่กับธาตุทั้งสี่อำนาจที่แท้จริงตกอยู่กับผัสสะแต่ผัสสะมาเป็นแบบนี้ก็ทำให้มีเวทนาสัญญาสังขารไปเป็นแบบนั้นแต่มันจะเป็นแบบอื่นไม่ได้ประเด็นคือตรงนี้ต้องหวังว่าบางทีเราสามารถจัดหาปัจจัยแบบนี้ได้บางทีเราสามารถจัดหาธาตุสี่แบบนี้ไ ทำให้ความรู้สึกบ้างที่เป็นเวทนาทำให้รูปกายนี้เป็นใบแบบที่เราหวังได้บ้างไอ้ตรงนี้แหละคือจุดอ่อนจุดอ่อนที่จะทำให้เราไปรู้สึกว่าเป็นตัวเราของเราเพราะว่าการที่เราควบคุมมันได้บ้างพอมีการควบคุมได้บ้างทำให้เกิดความรู้สึกที่เป็นสุขเมื่อไหร่ความกำหนัดจะมีตรงนั้นพอมีความกำหนัดแล้วมันทำให้เรามีความรู้สึกว่าเป็นเจ้าของอันนี้ต้องระวังต้องกำจัดจุดอ่อนจุดอ่อนไม่อยู่ตรงนี้จุดอ่อนมันอยู่ตรงที่มีความกำหนัดจุดอ่อนมันอยู่ตรงที่มีความสุขเวทนาแล้วจะมีความกำหนัดเกิดขึ้นอย่าให้เกิดตรงนั้นป้องกันจุดอ่อนตรงนี้ให้ได้ตั้งแต่วังเวทนาเกิดจากอะไรผัสสะนะมีผัสสะจึงมีเวทนาสุขบ้างทุกบ้างพอมีเวทนาแล้วระวังอย่าให้เกิดความกำหนัดระวังอย่าให้เกิดความอยากในการที่จะได้มันระวังอย่าให้เกิดความอยากที่จะไม่ได้มันแต่ให้เห็นตั้งแต่วังให้เห็นว่าไอ้ที่มันสุขเนี่ยมันไม่ใช่สุขนะมันเป็นทุกข์เพราะว่าถ้าเราเห็นโดยความเป็นทุกข์แล้วจะมีความหน่ายเมื่อมีความหน่ายแล้วจะมีความคลายกำหนัดพอมีความคลายกำหนัดแล้วจะบริสุทธิ์ได้ไอ้เจ้าความบริสุทธิ์ที่เกิดขึ้นในจิตนี่แหละจะทำให้เราเห็นว่าอ้าวรูปนี่มันมีผัสสะเป็นเจ้าของนี่นาใจที่แจ่มนะใจที่แจ่มใจที่ชัดใจที่มีปัญญาจะเห็นว่าเวทนาสัญญาและสังขารเนี่ยอ้าวมันเปลี่ยนแปลงไปตามผัสสะนี่นาความที่ใจแจ่มใสมีปัญญามีพลังจะรู้ว่าเอ๊ะเราไม่ได้เป็นคนที่จะไปควบคุมเวทนาสัญญาสังขารหรือแม้แต่วิญญาณก็ตามเถอะแต่มีเหตุปัจจัยมาจากนามรูปไม่ได้เราสั่งการบางทีเราสั่งการได้บ้างแต่ถ้าเป็นไปตามเหตุปัจจัยของนามรูปมันมีช่องให้ไปได้มันก็พอเป็นไปได้แต่ไม่มีความสุขได้แต่มันไม่ได้มีความสุขโดยส่วนเดียวทั้งหมดฟังเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมีความสุขเนี่ยมันมีความทุกข์อยู่ด้วยสิ่งไหนก็ตามที่ไม่ได้มีความสุขโดยส่วนเดียวมีความทุกข์เจืออยู่ด้วยเมื่อเราเห็นความทุกข์นั้นแล้วเราจะมีความหน่ายเมื่อมีความหน่ายแล้วจะคลายกำหนัดเพราะความคลายกำหนัดนี่แหละจึงบริสุทธิ์ได้บริสุทธิ์แล้วจะเห็นตามจริงแล้วว่าเราไม่ได้เป็นเจ้าของอะไรขันธ์ 5มีอยู่เป็นอยู่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันเหตุปัจจัยของมันมีอยู่3อย่างธาตุ4ก็เป็นเหตุปัจจัยให้เกิดรูปผัสสะเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดเวทนาสัญญาและสังขารนามรูปเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดวิญญาณเราไม่ได้เป็นเจ้าของอะไรแต่หมู่ฟังเราให้เห็นทุกข์เห็นทุกข์ในความสุขนั่นแหละเห็นทุกขลักษณะในสุขเวทนาพูดให้มันชัดๆอีกทีนึงนะเห็นทุกข์ในสุขหมายความว่าเห็นทุกขลักษณะคือความไม่เที่ยงไหนๆในสุขเวทนาที่บางทีเราพอจะควบคุมได้บ้างอากาศดีอาหารอร่อยแต่คนน่ารักแต่สถานการณ์บ้านเมืองดีความสุขนี้นะให้เห็นทุกขลักษณะในนี้เห็นทุกขลักษณะในนี้แล้วคุณจะบริสุทธิ์ได้ทำไมอ่ะเพราะมันจะหน่ายทำไมถึงหน่ายได้ก็เพราะว่านั่นเป็นการเห็นตามจริงเห็นตามจริงโดยทุกขลักษณะแล้วจะมีความหน่ายเมื่อมีความหน่ายแล้วจะคลายกำหนัดจิตมันจะคลายออกจิตมันจะปล่อยออกจิตมันจะไม่ยึดถือพอไม่ยึดถือคลายกำหนัดปล่อยออกแล้วนี่แหละคือความบริสุทธิ์ที่เกิดขึ้นได้ความบริสุทธิ์ที่เกิดขึ้นนี้แหละทำให้เราไม่ได้เป็นเจ้าข้อเจ้าของอะไรหรอกตั้งแต่ฝังทำให้ความรู้สึกที่ว่าเราจะต้องเป็นตัวตนเป็นเจ้าของสิ่งนั้นมีอำนาจเหนือสิ่งนี้เป็นไปตามที่เราคาดหวังมันหยุดลงได้มันเป็นไปอย่างอื่นได้มีความเข้าใจแล้วก็วางซะวางแล้วเหลืออะไรวางแล้วก็เหลือความว่างนั่นแหละวางแล้วเหลือความเบาความทุกข์นั้นจะหมดไปความเบาจะเกิดขึ้นแทนวางของหนักในตัวฟังมันก็เบาวางภาระหนักแล้วมันก็สบายวางสิ่งที่เป็นทุกข์แล้วก็มีความสุขที่เป็นความเกษมความสุขที่เกษมนี่แหละตัวฟังเกิดจากความทุกข์ที่เรามีเกิดจากความสุขที่เราได้เจอเกิดจากความทุกข์ที่เราเห็นแจ่มแจ้งเกิดจากการปล่อยวางที่เราทำความเพียรให้เกิดขึ้นข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไฮโศกท่านผู้ฟังมีคำถาม หรือว่าข้อเสนอแนะใดๆที่ตะเมื่อถามแล้วมันจะสบายใจขึ้นเนี่ยให้ถามเถอะอย่าต้องมาเดือดร้อนใจในภายหลังว่าได้ฟังแล้วอยู่เฉพาะหน้าแล้วมีเครื่องมือเครื่องไม้แล้วไม่ได้ถามสามารถติดต่อกับทางรายการได้โดยเขียนเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าไปที่เว็บไซต์ก็ได้ที่ puredhamma.com puredhamma กับอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเจริญพร